Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come let's come on and rally, then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündeminden daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğumuz Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz. Mahinur Hanım, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Biz bugün sizinle Türkiye'de özellikle pandemi süreciyle daha da görünür olan emeklilerin gerek maddi koşulları gerek sağlık sorunlarıyla ilgili kronikleşen sorunlar üzerine aslında konuşmak istiyoruz. Ama dilerseniz sohbetimize geçerken ilk olaraktan aslında sendikayı biraz bize ve dinleyicilerimize tanıtaraktan sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Biz Emekliler Dayanışma Sendikası 2013 yılından beri emekli yaşlı haklarıyla ve hakların kazanılması, korunması anlamında özellikle de farkındalık yaratma anlamında sorunlarımızın ekonomik politik boyutu çok önemli. O konuda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle biz yaşlıların sorunları bizleri de yakından ilgilendiriyor. Yaşlılarla ilgili politikalarda bizim sorunumuz. O anlamda da ayrı bir özellik taşıyor bizim çalışmalarımız. Farklı bir sendikal anlayışımız var. Bu anlamda da gerçekten kamuoyunda da emeklilerin, yaşlıların haklarını koruma, geliştirme, politikalarla ilgili politikaların üretildiği kurumlarla ilişki kurma, orada dile getirme, resmi kuruluşlar anlamında da bu sorunları dile getirme, çözüm üretme. Aynı zamanda emeklilerin, bütün emeklilerin, yaşlıların haklarının savunulması, korunmasıyla ilgili çalışmalar yapan sendikal örgütlerle de birlikte hareket etme, birlikte eylem ve güç birliği yapma çalışmalarında yürütüyoruz. En son 16 Nisan'da tüm emekliler sendikasıyla birlikte Ankara'da bir eylem düzenledik. 4000'i aşkın emekli ve yaşlı, en az 2 kronik hastalığı olan insan gelmişti. Gerçekten emekliler çok zor durumda. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Eskinin artık var olmadığı, yeninin ortaya çıkmadığı bir dönem. Bu dönem canavarlar zamanı diye nitelendiriliyor. Toplumu yok edecek düzeyde gaddarlaşmış durumda sorunlar ve uygulanan politikaların emeklilere, yaşlılara yansıması. Bu anlamda biz sizin de söz ettiğiniz gibi korona döneminde aslında yaşlıların sorunları vardı. Acımasızca üstüne geliyordu, çözüm üretilmiyordu. Üretilen çözümler sorunları çözmüyordu. Katlanarak artıyordu sorunlar. Pandemiyle birlikte bu görünür oldu. Özellikle de ilk defa resmi ağızlardan biz yaş ayrımcılığını duyduk. Sanki koronanın sorumlusu 65 yaşında insanlarmış gibi ifade edildi. Ve Türkiye'de emeklilerin 13.644.030 emekli var 2021 resmi verilere göre. Şimdi burada biraz böyle karşılaştırma yaptığımızda Avrupa'da 65 yaş üstü çalışan insanların oranı %4, bizde bu %12. Şimdi burada ve çalışan istihdama katılan 65 yaş üstü insanların istihdam içindeki %60 oranında en düşük ücret alanların en az ücret alan %20 dilimi içerisinde. Böylesine de bir emeğinin yok sayıldığı, çalışmak zorunda ama devam ettiği. Bu pandemi döneminde daha da bir ağırlaştırdı çalışmak zorunda olan emeklilerin durumu. Şimdi burada çok açık bir şey görülüyor ki Türkiye'de kamusal hizmetler, sosyal politikalar ve yardımlar aracılığıyla kendi yaşlarına devlet kaynak aktarmıyor. Aynı zamanda bu 65 yaş üstü çalışan emekli ve yaşlı insanların büyük bir kısmı da yine 65 yaş üstünün kadınlardan oluşuyor. Kadınların istihdama dahil edilmemesi geçmişten bugüne kadar bugün daha da bir şey hale gelip kadınların, yani yoksulluk dediğimizde yaşlılık da yaşlı ve yoksul olan kadınlar akla geliyor. İstatistikler bunu söylüyor. Şimdi bu süreçte pandemi dönemi sosyal izolasyon, stres, işe yaramamazlık hissi, yoksulluk, güvencesizlik, bu Dünya Sağlık Örgütü'nde tespit ettiği bir durum söz konusu burada. Bu sağlık sorunları erken ölümlere neden olduğu gibi beyin fonksiyonlarını da azaltıyor. Şimdi genel anlamda baktığımızda ülkemizde araştırmalar, Alzheimer ve demans hastalığı ciddi şekilde katlanarak arttı. En son rakamlar 1 milyon. Bu da tespit edilebilen Alzheimer hastası. Yani kısaca şunu diyebiliriz toplumda. İnsanların gördüğünden geri kalması, ekonomik olarak muhtaç olması, yoksulluk, insanların psikolojik, fiziksel olarak sağlıklarını bozduğu gibi psikolojik ve ruhsal sorunlara da neden oluyor. Demans hastalığı, Alzheimer hastalığı bu nedenle artıyor diyebiliriz rahatlıkla. Burada benim söyleyebileceğim genel emeklilerin sorunu böyle basında da 6 ayda bir abartıldığı gibi bazı medya kuruluşların böyle çok büyük bir şeyler yapılıyormuş gibi reklamla işte enflasyon oranında zam yapılıyor, emekli aylıkları bu kadar artacak falan söylemlerin aslında çok da böyle şey yanı yok, samimiyetsiz, yaşamda çok karşılığı yok. Bir kere enflasyon oranında zaten aylıkların enflasyon oranında artışa bağlanması başlı başına bir problem. Enflasyon oranının hesabı ayrı bir problem. Şimdi bütün bunlara baktığınızda hemen böyle bir şeyi rahatlıkla söyleyebilirim. Sosyal güvenlik reformu 99 yılında başlayıp 2000-2008 arası tedricen uygulanarak getirilen sosyal güvenlik reformu emeklileri maalesef güvencesiz, yoksul hale getirmişti. Emeklilerin sorunları sadece ekonomik değildir. Emeklinin sorun, ekonomik sorun başta olmak üzere sağlık sorunu, bakım hizmeti sorunu ve sosyal sorunları var. Şimdi bütün bunları birlikte düşünmek gerekiyor. Siz sadece emeklilerin enflasyon oranında artış dediniz. Enflasyon da doğru hesaplandı diyelim. Bugün 23 bin liraya ulaştı yoksulluk sınırı. Ve siz tedavi olamıyorsunuz, randevu alamıyorsunuz. Ben kendi yaşadığım bir şeyden söz edebilirim. Gözüm için kontrole gitmem gerekiyordu 8 ay önce. Ve ben önümüzdeki hafta için bir belediyenin, Kadıköy Belediyesi'nin yaşlılara ücretsiz hizmet verdiği bir klinikten randevu alabildim. Devlet hastanesinden alamadım. Sadece o da muayene, bir şey gerektiği zaman onu özelde yaptırmam gerekiyor. Bugün inanılır gibi değil, bir özel doktor muayenesinin 700 lira. sadece muayene, katarat ameliyatı ki bugün emeklilerin hemen hemen %90'ın karşılaşacağı bir sorun, bir göz için ortalama ısrarla söyledim ne kadar olabilir diye 19 bin lira. Şimdi siz sadece ücretini, ücreti enflasyon oranında ki ücreti konuşursanız bu çok anlamsız. Yaşamda karşılığı olmayan sorunların çözümünü istemiyorsunuz da günü geçiriyorsunuz gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani en son mesela şeyde bir de ayrımcılık her alanda var. Sosyal politikalarda var, ekonomik politikalarda var. En son promosyon hikayesi. Promosyon, eskiden promosyon diye bir şey yoktu. Bu alanın, sosyal güvenlik alanının özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi ve sözde bir reform olan sosyal güvenlik reformuyla birlikte ortaya çıktı bu. Nasıl oldu? Eskiden kamu bankalarında. Çünkü kamu emekliliği sistemi vardı. Yani ekonomik güvencesi olan, sağlık güvencesi olan bir sistem vardı Türkiye'de emekliler için. Ve çok önemliydi bu yaşlar. Neden? Emeklilik çünkü yaşlılığın güvencesidir. Onunla birlikte yok oldu. Şimdi o günden 2003 yılında tartışılmaya başladı. Ticarileşmesiyle birlikte, özelleştirmeyle birlikte sosyal güvenlik alanının. Neden? Bankalar piyasadaki paylarını artırmak için promosyon, reklam başlattılar. 2003'te kamu çalışanları için. 2007'de onlar için sözleşme yapıldı bakın. 2009'da emeklilerin de olması gerekiyor. Çünkü emeklilerin de kendileri için bütçeden yatırılan bankaya aylıklarının da orada bir getirisi var. Bunu ayın 1'inden 28'ine kadar bu para her dönem gün bankaya yatırılıyor ve oradan bir repo kazancı oluyor. Ve bu repo kazancı geçtiğimiz yılın 2020'nin 2022'nin ilk ayında aradaki bankaların karı %400.5 oranında. Ama bakıyorsunuz çok komik bir miktarda 500 ile 8 bin arasında emeklilere promosyon veriliyor. Ve bu yılında Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşme yapıp işte emeklilere de promosyon verilebilir. Çünkü 2009 yılında kamu bankalarının dışındaki özel bankalardan da emekliler aylıklarını alabilirdi. Ama bugün bakıyoruz emeklilerin örgütlenmesinin, emekliler adına sendikaların söz sahibi olup onları adına dava açma, haklarını koruma için iç hukukta düzenleme yapılmıyor. Emekliler piyasa koşullarına terk ediyor. Bu emekli yaşlı insanlar banka kuyrukları ve neyi nasıl takip edeceklerini bilemiyorlar. Şimdi bunun bir günde çözülecek bir sorun iki ay uğraştırılıyor. Bir kararname çıkarılıp emekliler için Sosyal Güvenlik Kurulu emeklilerin işvereni konumunda bunu Danıştay 2007 yılında da yazdı, karar olarak şey yaptı. 2017 yılında da şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin örgütlenmesinin ve şey bakanlık emeklilerin örgütlenmesinin iktidar önünü açmazken emeklilerin kendi haklarını koruması için yasalarda, anayasada var olan, uluslararası yasalarda görevi olan, sorumluluğu olan yasal düzenlemeyi bir taraftan yapmazken diğer taraftan emeklilerin için promosyonla ilgili hiçbir girişimde bulunmuyor. Şimdi bu insanları piyasa koşullarına terk edilemez. Bu denli önemli. Neden önemli? Sadece emeklilerin sorunu kendilerini ilgilendirmiyor. Bugün bu ülkede 100 kişiden 10 kişi emekli ve yaşlı insanlar, 65 yaşın üstünde insanlar ve 6 milyon hanede bir iki tane emekli yaşlı insan var. Yani bir emeklinin yaşlının sorunu o ailede bütün fertleri ilgilendiriyor. Ama devlet diyor ki emeklisine, yaşlısına, ailelere baksın. Bu kadar işsizliğin olduğu enflasyonist bir ortamda, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, emeklinin 4 milyon emekliye siz 3500 lira aylık verdiğiniz bir dönemde, sağlıkta dönüşüm politikalarıyla sağlık hakkını yok ettiğiniz bir noktada, en az 2 kronik hastalığı olan, tedavi olmak zorunda olan bu insanlara siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece seçim dönemlerinde seçmen olarak görüyorsunuz. Bu ciddi bir haksızlık. Gerçekten bunun insan hakları temelinde de haksızlık, sosyal devlet anlayışı anlamında da büyük haksızlık. Bugün sosyal güvenlik reformuyla ortaya çıkan 3600 gösterge, intibak yasası, işte emeklilikle yaşa takılma, bütün bu sorunlarla siz çalışanları, emekli olan insanları uğraştırıyorsunuz ve bunun çözümü içinde gerçekten samimi bir şekilde çözüm olacak bir şey üretmiyorsunuz. Bu anlaşılır bir anlayış değil, anlaşılır bir zihniyet değil. Ama bunun öncelikle de bizler toplum olarak da bütün insanlar bunun farkına varmak, bunun çözümü için uğraşmak zorundayız. Çünkü emeklilerin yaşlarının sorunu toplumsal bir sorun. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. 1999 yılından beri dünya yaşlıların bu ekonomik sosyal politikaların değişmesiyle birlikte açığa çıkan sorunlarının ve 2021 yılının Eylül ayıydı sanıyorum Birleşmiş Milletler toplantısında özel bir rapor sunuldu ve şu dendi, bütün ülkelere çağrı yapıldı. Yaşlılarınla ilgili yaş ayrımcılığı artık yaşlıların yaşamını tehdit eden noktaya gelmiştir. Bunun için önlem alınması gerekir. Peki bunu yapması gereken kimler? Bunu yapması gereken iktidar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, aydınlar. Ama bakıyoruz bunlarda biz gerçekten çok çok üzülerek söylüyorum, ilgisiz ve samimiyetsiz bir noktadayız. Biz pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nın çıkıp da koronavirüsün sorumlusu 65 yaşında, yaşın üstünde insanlarmış gibi eve kapatmasıyla biz tepki gösterdik. 22 Mart'ta basın açıklaması yaptık. 16 Haziran'da yine YASAK, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği ile birlikte Emekliler Dayanışma Sendikası olarak bu uygulamaları protesto ettik. Bu davranışları, tutumu, toplumdaki yaş ayrımcılığını kınadık. Hiç kimseden bir ses çıkmadı. Bir şey söylenmedi. Bu gerçekten emeklileri, yaşlıları çok yaraladı. Rahatsız. Peki Maynur Hanım, aslında karamsar bir tablo da çiziyorsunuz kısmen. Çok ciddi bir rakamdan söz ediyorsunuz emekliler olarak. 13 milyon dediniz, 13 milyon 600 küsür bin. Peki örgütlülük durumu nedir? Genel işçilerde var olan örgütlülük durumu muhtemelen emekliler arasında da söz konusu. Bir de emekliler dayanışma sendikası olarak bir takım temel talepler listeniz var mı? 16 Nisan'da bir miting gerçekleştirdiğinizi söylediniz. Burada da bunları dile getirdiniz mi? Ve iktidarın genel olarak yaklaşımından söz ettiniz ama o 16 Nisan'daki mitingden sonra herhangi bir geri dönüş alabildiniz mi? Bunları da dinleyicilerimiz için sizinle paylaşmamız. Evet, 16 Nisan'da biz bulunduğumuz yerlerden Türkiye genelinde rahatsızlığımızı, taleplerimizi zaman zaman basın açıklamasıyla, panel, toplantı, söyleşilerle hem kendimiz farkına varmak hem de toplumun farkına varmasına çalışmak gibi çalışmalar sürekli yapıyoruz. Bir de dedik kalkıp gidelim Ankara'ya. Bu kadar olanaksızlıklar içerisinde gerçekten daha çok sayıya ulaşabilirdik ama insanlar gelemedi. Yol parası sıkıntısı nedeniyle, ekonomik sıkıntı nedeniyle. Tabii ki biz oraya bir de Ankara'ya gidelim, sorunlarımızı dile getirelim dedik. Ve sorunlarımızın kaynağının sosyal güvenlik reformu olduğunu ve bu reformun sadece bugün emeklilere sıkıntı yaratmadığını, bu toplumun ihtiyaçlarına uygun bugün ve gelecek için yeniden bir sosyal güvenlik reformunun yapılması gerektiğini, devlet güvencesinde kamu emekliliği, yani emeklilikte ekonomik güvence, sağlık güvencesi veren bir emeklilik sisteminin olması gerektiğini, enflasyon oranında artışlarla emeklilerin ekonomik sorununun çözülemeyeceğini, daha önce olduğu gibi aylıkların güncellenmesi gerektiğini, işte emekli sendikaların örgütlenmesinin önündeki yasal engellerin kaldırılması gerektiğini, bütün bu taleplerimizi orada da dile getirdik. Sonrasında elbette etkili oldu. Çok dikkat çekti. Daha öncesinden de zaten biz bulunduğumuz yerlerde demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri ziyarete gitmiştik. Ama üzülerek söylüyorum, gerçekten yani emekten yana olan ve sosyal devlet yanlısı partilerin bile sosyal güvenlik sisteminin geldiği nokta ve bu toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde nasıl bir sosyal güvenlik sistemi olması gerektiği noktasında bir programlarında detaylı olarak, ayrıntılı olarak bir şeyin olmadığını gördük. O çalışmamız bu konuda da uyarıcı oldu. Hepsi de hakikaten önemli bir şeyden söz ediyorsunuz ve bu çok anlamlı. Bununla ilgili çalışmalarımıza daha bir ağırlık vereceğiz, yoğunlaşacağız, sözlerini de aldık. Sonrasında şöyle bir şey oldu, 4 Haziran'da ilk defa AKP'nin yaşlı sorunlarını araştırma komisyonu kuruldu mecliste. Bu çok sevindirici bir şey. İlk toplantısını yaptı, işte basından öğrendiğimiz kadarıyla, ama o toplantıda da emeklilerin en acil sorunu ekonomik sorun ve sağlık sorunu. Tabii ki barınma sorunu da çok önemli. Ama orada ağırlıklı olarak emeklilerin barınma ve mekansal sorunlarından söz edildi ilk toplantıda. Umuyoruz ki sonrasında emeklilerin ekonomik sorunlarına da değinilir. Mesela bakım hizmeti sorunları çok önemli emeklilerin. Biraz incelemeye çalıştım ben, işte önümüzde bütçe çalışmaları. Öncesinde hani hazırlık olsun diye orta vadeli program hazırlanıyor. 4 Eylül'de resmi gazetede yayınlandı orta vadeli program. Daha 2023 ve 2025 yıllarını kapsayacak. Yani merkezi yönetim bütçe hazırlama sürecine girildiği için bu programda hazırlandı. Şimdi oraya baktığımda hakikaten şöyle bir biraz işte karamsar, aslında karamsar değilim, çok basit. Sadece bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Emeklilere, yaşlı insanlara bakış açınızı değiştirmeniz, biraz önemsemeniz gerekiyor. Mesela yaşlıya bakımı şöyle ifade ediyor. İstihdam sorunu üzerinden değerlendirip iş ve aile yaşamını uyumlaştırmak ve iş gücüne katılımı teşvik etmek için yaşlı bireylere yönelik erişilebilir ve toplum temelli gündüz bakım hizmetleri diyor. Mahir Hanım, son 1,5 dakikamıza girdik. O yüzden bir sizi böyle bir kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın ama bir son cümlenizi alalım. Bir de size ulaşmak isteyenler, dinleyiciler size nereden ulaşabilir? Eğer öyle verebileceğiniz bir irtibat numarası ya da bir adres varsa lütfen. Evet. Bizim emekliler dayanışma sendikası.org diye sosyal medya üzerinde Facebook sayfamız var, telefonumuz var, adresimiz var. Oradan bize ulaşabilirler. Yani söylemek istediğim şeyle mesela finansal istikrarı sağlamak için deniyor. Kamu maliyesinde sürdürülebilirlik bakış açısıyla yaşlı sorunlarına bakılıyor. Yani yaşlılar değil, işte yaşlıların ekonomik sorunu var, sağlık sorunu var, bakım hizmeti sorunu var. Bunları nasıl çözebiliriz olarak bakmıyor da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sürdürülebilirliğini nasıl olur da emekli ve yaşlı insanlar üzerinden bunu sürdürülebilirim noktasında düşünülüyor. Bakış açısının değişmesi gerekiyor. Mevcut yasalarımızda var, onların uygulanması gerekiyor. Aslında hiç de zor değil. Ekonomik kaynak da var, değerlendirilmesi lazım. Kaynakların ulaştırıldığı yerlerin denetlenmesi lazım. Böylesine bir şey. Asla da umutsuz değiliz diyorum. Ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesinde de böyle bir fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo dinleyicilerine de sağlıklı, güzel günler diliyorum. Teşekkür ederim. Bir de size hem kolaylıklar hem de başarılar diliyoruz. 1 Ekim dolayısıyla da hem sizin hem de diğer yaşlılarımızın Yaşlılar Günü'nü kutlayalım biz de. Evet. Bugün konuğumuz Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz'dı. Tekrar bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.